आर्या को पता चला था कि वंदना आने वाली है, तब से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई थी, पर दिल बहुत खुश था कि आखिरकार आराध्या और अभिमान की शादी में उनकी माँ भी शामिल होगी। अभिमान अपने कमरे के बाहर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। उसने मुक्का बनाया और एक पिलर पे मारते हुए कहा, माँ पापा को आज भी इन दोनों भाई बहन की पड़ी हुई है, मुझे तो ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे मैं उनका बेटा ही नहीं हूँ। देखता हूँ कब तक ये दोनों भाई बहन मेरे घर में टिकते हैं। इतना कहकर अभिमान अपने कमरे में चला गया। दूसरी तरफ शिवाय और गोपाल दोनों मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आए, तभी उनके सामने एक गाड़ी आई और दोनों गाड़ी में बैठ गए। गोपाल बोला, सर पहले होटल चलें। शिवाय ने कहा, इतना वक्त नहीं है गोपाल, मैं जल्द से जल्द अपनी आंखों के सामने वंदना को देखना चाहता हूँ। और देखना क्या, मैं तो उस लड़की को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। गोपाल भी शिवाय की बेचैनी समझ रहा था। उसने ड्राइवर की ओर देखकर कहा, पागलखाने लेकर चलो। ड्राइवर ने गाड़ी घुमा ली। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी पागलखाने के बाहर रोकी जहाँ वंदना थी। शिवाय और गोपाल दोनों ही गाड़ी से बाहर उतरे। शिवाय का दिल जोरों से धड़क रहा था, वो अपनी आंखों के सामने वंदना को इस हालत में नहीं देखना चाहता था। गोपाल और शिवाय दोनों ही इस वक्त कैबिन में बैठे हुए थे और तभी एक अधेड़ उम्र की औरत अंदर आई और बोली, सर इस वक्त अब तो बहुत रात हो गई, वैसे आपको किससे मिलना है? गोपाल ने उस अधेड़ उम्र की औरत को देखकर कहा, यहाँ एक वंदना नाम की औरत है, करीब 45 साल की होगी, राजस्थान से यहाँ आई है, ये रही उसकी फोटो। इतना कहकर गोपाल ने उस औरत को वंदना के जवानी के टाइम की फोटो दिखाई। उस औरत ने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया और उस फोटो को ध्यान से देखते हुए कहा, ये औरत 45 साल की नहीं है। गोपाल बोला, नहीं नहीं, ये तो 18-19 साल की है, लेकिन अब वो 45 साल की हो गई है, बहुत साल हो गए, आप ही के पागलखाने में है, हम उसे ले जाने आए हैं, वो हमारी रिश्तेदार है, हम उसका ट्रीटमेंट राजस्थान में करवाएंगे, आप प्लीज उनके डिस्चार्ज पेपर बनवा दीजिए। उस औरत ने अपना चश्मा निकाला और उसे अपने सफेद रंग की साड़ी के पल्लू से साफ करते हुए गोपाल और शिवाय की ओर देखकर कहा, देखो यहाँ बहुत सारी औरतें हैं, मुझे हर किसी की शक्ल याद नहीं है, वैसे भी ये गवर्नमेंट पागलखाना है, यहाँ कोई फैसिलिटी तो मिलती नहीं, तो पता नहीं वो इतने बड़े पागलखाने में कहाँ होगी, आप लोग खुद ही पता कर लीजिए। इतना कहकर वो औरत उठकर जाने लगी और तभी शिवाय खड़ा होकर बोला, पैसे बताइए आपको कितने चाहिए, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा, लेकिन मुझे ये औरत चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, मैं वंदना के बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा, अगर आप पैसे लेकर मान गई तो ठीक, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। ये कहकर शिवाय ने अपने बैग में से एक गन निकाली और उस अधेड़ उम्र की औरत के माथे पर लगा दी, लेकिन वो औरत ऐसे देख रही थी जैसे उसे डर ही ना लगा हो। उस औरत ने शिवाय को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, मुझे डरा रहे हो, तुम जानते हो मैं पागल खाने की हेड हूँ, आए दिन ऐसी औरतों को देखती हूँ जिसे देखकर लोग डरना शुरू कर दें, लेकिन मैं नहीं डरती, क्या करोगे, मुझे जान से मार दोगे, मार दो, मेरा भी आगे पीछे कोई नहीं है, बल्कि मुझे मार कर दो, मेरा ही भला होगा, भला कौन इस किचकिच में नौकरी करे, खैर छोड़ो, रही बात पैसों की तो मैंने कहा ना मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैं पैसों का क्या करूंगी, मैंने तुम दोनों को देखकर तरस खाकर कह दिया कि अपने आप ढूंढ लो, वरना यहाँ से भगा भी सकती थी, मुझे डराएंगे। इतना कहकर वो औरत एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ वहां से चली गई। शिवाय को गुस्सा आ गया और उसने मुक्का बनाकर टेबल पर मारा और गोपाल ने अपना माथा पीट दिया। गोपाल ने फिर शिवाय को पकड़कर उसे पीछे की ओर खींचते हुए कहा, सर समझने की कोशिश कीजिए, गुस्से से काम नहीं होगा, हम यहाँ तक आए हैं तो इससे आगे भी जाएंगे, कुछ भी हो जाए लेकिन वंदना को तो लेकर ही जाएंगे, आप अपने आप को संभालिए, हम मिलकर ढूंढेंगे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, मिल जाएगी। तभी वो औरत पलटकर शिवाय को देखकर बोली, सही कह रहा है तुम्हारा दोस्त, गुस्से से कोई काम नहीं होता, जाकर ढूंढ लो, तुम्हारे नसीब में होगी तो ये लड़की तुम्हें मिल जाएगी, वरना जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते चले जाना। गोपाल और शिवाय दोनों ही उस अस्पताल के अंदर चले गए। दोनों ही एक एक कमरे को देख रहे थे और सच में वहां ऐसी ऐसी औरतें थी जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो गए। कोई जोर जोर से चिल्ला रही थी, कोई अपना सिर दीवार में पटक रही थी, कोई अपने हाथ को जोर जोर से मार रही थी, सच में वो जगह जीते जी नरक के दर्शन करवा रही थी। उन सबको देखकर कहीं ना कहीं शिवाय और गोपाल दोनों का दिल जोरों से धड़क रहा था। दोनों को ही लग रहा था कि कहीं वंदना की हालत भी ऐसी ना हो। शिवाय तो ना जाने कितनी बार कान्हा जी का नाम अपने मन में ले चुका था। इतना तो उसने कभी अपने लिए भगवान से नहीं मांगा जितना वंदना के लिए मांग लिया था। दोनों ने पूरा हॉस्पिटल देख लिया लेकिन वंदना उन्हें कहीं नहीं मिली। दोनों ही थक हार एक जगह खड़े थे और तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने फोन देखा तो वो किसी और का नहीं बल्कि दिव्यांश का था। दिव्यांश को भी पता चल गया था कि शिवाय महाराष्ट्र क्यों गया है। शिवाय का मन फिलहाल दिव्यांश का फोन रिसीव करने का नहीं था, इसलिए उसने फोन कट किया और एक मैसेज सेंड कर दिया जिसमें लिखा था, मिल जाएगी तो तुझे मैसेज कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाचू को कुछ मत बताना और दृष्टि को भी नहीं। दिव्यांश ने हाँ में मैसेज भेजा। शिवाय ने फिर गोपाल को देखकर कहा, गोपाल एक और चक्कर लगाते हैं, कल आराध्या की हल्दी है और मैं चाहता हूँ कि वंदना अपनी बेटी को हल्दी अपने हाथों से लगाए। दोनों को ढूंढते हुए एक घंटा हो गया था लेकिन फिर उन्होंने एक बार फिर हॉस्पिटल का चक्कर लगाने के बारे में सोचा और दोनों फिर से वंदना को ढूंढने लगे। उन्होंने फिर से एक एक करके एक एक कमरे को चेक कर लिया था। छत से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक दोनों बस चल ही रहे थे लेकिन वंदना का कुछ पता नहीं था। आखिरकार थक कर दोनों ही सीढ़ियों के पास बैठ गए। शिवाय का दिमाग पूरे तरीके से खराब हो चुका था। इतने में दिव्यांश ने फिर से फोन किया। शिवाय ने अपना फोन देखा, उसे गुस्सा आ गया। उसने सामने दीवार पर फोन फेंक कर मारा। दीवार पर फोन लगने से उसके दो टुकड़े हो गए। गोपाल खड़ा होकर शिवाय को देखने लगा। अब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था और तभी एक औरत आई जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक गुड्डा और एक गुड़िया थी। वो सीधा जाकर उस टूटे हुए फोन के पास गई। उसने फोन उठाया और कान पर लगाकर कहा, हेलो आप कब आओगे, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। आपको पता है गुड़िया सो गई है और हमारा बेटा मुझे परेशान कर रहा है। ये सुनते शिवाय ने सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सामने वंदना खड़ी थी जो उस टूटे हुए फोन से डैनी से बात करने की कोशिश कर रही थी। वहीं गोपाल ने भी जब ये सब देखा तो अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। वंदना की हालत बहुत बुरी थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी थी, साड़ी भी ढंग से नहीं बांध रखी थी, जैसे तैसे लपेट ही रखी थी। शिवाय अपनी जगह से खड़ा हुआ और धीरे धीरे वंदना के पास जाने लगा और फिर अचानक ही वंदना के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने वंदना के पैरों को अपने हाथों में भर लिया। उसकी आंखें रोना चाहती थी लेकिन उसने अपने आंसुओं को बाहर आने के लिए मना कर दिया। वहीं वंदना ने जब किसी अजनबी को अपने पैरों के पास देखा तो वो शिवाय के कंधे पर मारने लगी। लेकिन शिवाय को तो वंदना का मारना भी अच्छा लग रहा था। वो जानता था कि वंदना उसके लिए क्या है। वंदना गुस्से में बोली, छोड़ो मुझे, मेरे बच्चों को लग जाएगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। उसने फिर से फोन उठाकर अपने कान पर लगाया और बोली, डैनी देखो ना, मुझे कोई परेशान कर रहा है, आप आ जाओ ना, इसे शूट कर दो, ये मर जाएगा फिर मुझे परेशान नहीं करेगा, डैनी जल्दी आओ ना, देखो बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये सब देखकर गोपाल से तो रहा नहीं गया, उसकी आंखें भर आई। लेकिन शिवाय तो बहुत ज्यादा मजबूत था, इसमें दो राय नहीं। हालांकि इस वक्त आर्या होती तो शायद रो रो कर वंदना को गले लगा लेती, लेकिन यहाँ बात शिवाय की थी। शिवाय ने खुद को तैयार किया और उठकर वंदना को देखकर बोला, तुम्हारा नाम वंदना है? वंदना ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ वंदना हूँ, लेकिन तुम मुझे परेशान मत करो। इतना कहकर उसने शिवाय के सीने पर हाथ लगाकर उसे धक्का दिया। शिवाय बोला, डैनी से मिलोगी? वंदना हैरानी से शिवाय को देखने लगी। फिर उसने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी और इसी के साथ वंदना की आंखों से एक आंसू गाल पर लुढ़क गया। बेशक वो पागल हो गई थी लेकिन उसका प्यार, उसका दर्द उसके चेहरे पर नजर आता था कि वो आज भी डैनी का इंतजार कर रही है। शिवाय ने वंदना के आंसुओं को पोंछा और फिर उसके बालों को हल्का सा संवारते हुए बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलवाता हूँ, वहां सब है। वंदना हैरानी से शिवाय को देखकर बोली, सच में वहां डैनी भी है? शिवाय बोला, अभी डैनी तो नहीं है लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें डैनी से भी मिलवा दूंगा, अब तुम चलोगी ना मेरे साथ? वंदना ने हाँ में गर्दन हिला दी। गोपाल आगे आया और वंदना के हाथ में जो दो टेडी बियर थे उसे लेने की कोशिश करने लगा। वंदना ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, ये मेरे बच्चे हैं, इन्हें कहाँ लेकर जाओगे, ये मेरे साथ ही रहेंगे। गोपाल की आंखों में एक बार फिर पानी आ गया। वहीं शिवाय उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई। वंदना अपने बच्चों को सीने से लगाए घूम रही थी। बेशक वो नहीं जानती थी कि वो उसके बच्चे नहीं है बल्कि एक टेडी बियर है, लेकिन वंदना ने उन्हें इतने प्यार से गोदी लिया हुआ था जैसे उनमें जान हो। रघुवंशी मेंशन। हमेशा की तरह आज भी घर में आरती हो रही थी। आर्या का ध्यान आरती में नहीं था, बल्कि वो तो बार बार गेट की तरफ देख रही थी। पूरी रात आर्या सोई नहीं थी, लेकिन उसने शिवाय को फोन भी नहीं किया। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने मिस्टर ऑलराउंडर को डिस्टर्ब कर दे, लेकिन अब उसका इंतजार उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर में सबने आरती कर ली और हीर सबको आरती देने लगी। सबने आरती ले ली, फिर हीर ने आर्या को देखकर कहा, थोड़ी देर में हल्दी का फंक्शन शुरू हो जाएगा, तुम पंडित जी को फोन कर दो। हीर ने फिर आराध्या को देखकर कहा, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। ऐसे ही करके हीर ने घर की सारी औरतों को एक एक काम बता दिया। सब हीर की बात मानकर चली गई, लेकिन आर्या वहीं खड़ी रही। हीर ने आर्या के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ आर्या, कोई प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। आर्या ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं सिंड्रेला चाची, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर उसने सरगम को देखकर कहा, सरगम तुम जाकर पंडित जी को फोन कर दो। सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाई और चली गई। करीब दो घंटे बाद पूरा मेंशन सज चुका था। आराध्या भी येलो कलर का लहंगा पहनकर सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ रही थी, और तभी अभिमान की नजर आराध्या पर गई। अभिमान ने भी येलो कलर का कुर्ता पजामा पहना था, और इसमें दोराय नहीं थी कि वो बहुत हैंडसम लग रहा था, लेकिन आराध्या वो ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें हल्की सी लाल थी, जिसकी वजह से उसके गाल और ज्यादा लाल हो रहे थे। अभिमान बहुत देर तक आराध्या को ही देखता रहा, और तभी कृष्ण ने पीछे से टक्कर मारते हुए कहा, क्या बात है, इस लड़की को पसंद नहीं करता तब इतना देखता है, अगर पसंद करता तो क्या करता। क्या वंदना अपनी बेटी की हल्दी में शामिल हो पाएगी?